पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवरीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता में पहले षट में कर्मयोग की मुख्यता है और तीसरे षटक में ज्ञान योग की मुख्यता है और मध्यम षटक में भक्ति की मुख्यता है। तो भक्ति की मुख्यता है वो सातवें से बारहवें तक है। ये इन तीनों में ही देखा जाए तो जितना पहले षटक में कर्मयोग का वर्णन है उतना तीसरे षटक में ज्ञान योग का वर्णन नहीं है और जितना मध्यम षटक में भक्ति योग का वर्णन है उतना पहले षटक में कर्म योग का वर्णन नहीं है। ये तीन बात है। गीता का अध्ययन करने वाले थोड़ा ध्यान दे, फिर कहता हूं। मानो तीन षटकों को कर्म योग भक्ति योग और ज्ञान योग ऐसे तीन षटक मानते हैं, परंतु भक्ति योग का जितना मध्यम षटक में वर्णन है उतना कर्मयोग का पहले षटक में नहीं है और कर्मयोग का जितना पहले षटक में है उतना अंतिम षटक में ज्ञान योग का वर्णन उतना नहीं है। माने ज्ञान योग के षटक में ज्ञान योग का कम वर्णन है और कर्मयोग षटक में कर्मयोग का उससे ज्यादा वर्णन है, परंतु भक्तियों का वर्ण सातवें से बारहवें तक बहुत ज्यादा है अपने में षटकों में। उसमें भी सातवां अध्याय है वो एक बात साधक समझ में लिखा है, परिशिष्ट में थोड़ा लिखा है, साधक समझ में ज्यादा लिखा है। बात चली थी योग भ्रष्ट की, योग भ्रष्ट की बात चली, उसमें अर्जुन के घबराहट थी, इस वास्ते प्रश्न करने में कृष्ण शब्द दो बार आ गया। पूरी गीता में कृष्ण संबोधन नौ दफे है, अर्जुन के द्वारा कृष्ण शब्द, भगवान के द्वारा पार्थ शब्द संबोधन का ये मुख्य शब्द है। पार्थ शब्द 38 बार आया है और कृष्ण शब्द नौ दफे आया है संबोधन में। नौ दफे कृष्ण शब्द आया जिसमें ये योग वृष्टि गति के विषय में दो बार कृष्ण शब्द आ गया। ऐति ही श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि कांगते कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भ्रष्ट सिद्धावन दर्शति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमोदो ब्रह्मगति एतन मे संशय कृष्ण चित्तमर्हस्य शेषतः तदन्य संशयस्यास्य चित्तानयोपद्यते। तो अर्जुन के यहां विकलता है, तीन श्लोकों में दो बार कृष्ण शब्द है और पूरी गीता में सातवार ही है, फिर पूरी गीता में सातवार ही दिया है और यहां दो बार दे दिया है। और पार्थ शब्द भगवान को प्रिय है तो इस उत्तर से पार्थ नहीं में है ना, तो सबसे पार्थ शब्द दिए पहले जहां योग कृष्ण पूछा तो उत्तर बोल में पार्थ नहीं वे नाम पुत्र बिना कल्याण के सिद्धि वो उपर नष्ट तो नहीं होता है, इसका संतोष करने लगे शब्द पार्थ शब्द दिया। तो भगवान बहुत खुश होकर बात कह रहे हैं प्रसन्नता से अपनी तरफ से इस बार सातवां नौवां दसवां अध्याय भगवान ने अपनी खुशी से अपनी तरफ चलाया, अर्जुन के प्रश्न नहीं आए। आठवां अध्याय अर्जुन के प्रश्न से चला है, तो सातवें नौवें में दसवें में जितना विलक्षणता है उतनी आठवें में विलक्षणता नहीं है, क्योंकि तो अर्जुन के प्रश्न के ऊपर चला है और ये भगवान की अपनी तरफ से उद्गार है। तो इसमें विलक्षणता क्या बताई है, इसमें समग्र रूप आया ये मैया सक्त मना पार्थ योग मदाश्रय असर समागम यथा ज्ञासित श्रणु। तो मैया सक्त मना ये प्रेम है और योगम युंजन ये अभ्यास है और मदाश्रय ये भक्ति है, श्रद्धा है, ये बुद्धि है, श्रद्धा है ये। तो श्रद्धा प्रेम पूर्वक जो भजन करते हैं वे मेरे समग्र रूप को जान जाते हैं। प्रेम और श्रद्धा दोनों होकर मेरा भजन करते हुए मेरे समग्र रूप को जान जाते हैं, इसका तात्पर्य निकला। अब समग्र रूप क्या है तो मैं समग्र कहूंगा, पहले छह अध्यायों में चौथा अध्याय में समग्रम प्रबलित यज्ञा आचरत कर्म समग्रम प्रवृत्ति, कर्मों का विशेषण समग्र आया है, भगवान का समग्र नहीं आया है। समग्र शब्द एक बार आया है छह अध्यायों में, चौथे अध्याय में यज्ञाय आचरत कर्म समग्र समग्र कम लीन हो जाते हैं, यहाँ आया है। और भगवान अपने स्वरूप में समग्र रूप कहते हैं, तो समग्र कहने से ही मालूम होता है भगवान के रूप कई है, नहीं तो समग्र कहने की क्या जरूरत थी। असंशयम मां यथा ज्ञासित श्रणु, मेरे को जाने के वैसे कहूंगा, असंशयम समग्र मां यथा ज्ञासित, मेरे समग्र रूप को जानेगा वैसे मैं कहूंगा। तो समग्र रूप की प्रतिज्ञा की है भगवान ने, तो समग्र रूप वर्णन शुरू किया। तो मनुष्य में कोई एक यत्न करता है, यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक मेरे को तो जानता है। इसका तात्पर्य क्या कि यत्न करने वालों में मेरे को कोई सही जानता है तो वो हरेक को नहीं मिलता। मैं आप स्वयं कह रहा हूं तेरे को, समग्र रूप का वर्णन मैं खुद करूंगा, ये विशेषता से भगवान कह रहे हैं। उसे कह करके और भूमि रापोधन लोग ही बताया, आठ प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है और इनसे अन्य दूसरी मेरी, दोनों में मेरे शब्द आया है, अपरेयम इतस्तम प्रकृति विधि मे परा, और ये मे प्रकृति ट्रष्ट था मेरी, दोनों में मे कहा है, मेरी प्रकृति है आठ प्रकार के भेदों वाली अपरा, और इससे दूसरी जीव रूप है प्रकृति मेरी है परा प्रकृति, और मैं सबका कारण हूं। तो तीन बात आई, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, परमात्मा। तो परा अपरा दोनों हुई प्रकृति भगवान की, और भगवान स्वयं हुए। तो प्रकृति में अपरा परा हुई ये प्रकृति बताई, प्रकृति नाम स्वभाव आदत, हरेक आदमी का आदत वाला स्वभाव होता है। तो स्वभाव में भगवान एक फर्क है, एक तो प्रकृति है, एक भगवान है, एक प्रकृति वाले हैं, जैसे आप और आपका बल है, आप है आपकी योग्यता है, तो योग्यता बल प्रकृति स्वभाव ये आपका और आप स्वयं, तो दोनों विचार देखा जाए तो प्रकृति घटती बढ़ती है, बनती बिगड़ती है, परंतु स्वयं बनते बिगड़ते नहीं है, स्वयं तो है जो के त्यों रहते हैं, और प्रकृति आपकी बल है घटता बढ़ता है, स्वभाव आपका बदलता रहता है। तो स्वभाव बदलता है, प्रकृति बदलती है, बल बदलता है, परंतु परम स्वयं नहीं बदलते हो। आप अपने में सब जितने भाई बहन बैठे हैं कुछ विचार करो कि आप तो वो के वो ही रहते हैं, मैं बचपन में था वही आज हूँ, परंतु आपका विचार कैसा पहले अब कैसा है, भाव कैसे थे अब कैसा है, देश पहले क्या था आज क्या है, काल का कौन सा था अब कैसा है, सामग्री पहले कैसी थी अब कैसी है, वस्तु पहले कैसी थी आज कैसी है, समुदाय पहले कैसे ऐसे कर, तो कई चीजें हैं जो विचार किया जाए, बहुत सी वे चीजें सब में दो बात बताई, तो चीजें सब बदली और मैं नहीं बदला, ये सिद्ध हुआ। तो समग्र रूप है वो परमात्मा का, समग्र मैं बताऊंगा। तो अपरा परा दो प्रकृति बताई भगवान ने, और अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलय, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ। प्रभव और प्रलय दो शब्द का तात्पर्य क्या है कि मेरे से उत्पन्न होते हैं सभी, और प्रलय का अर्थ क्या है, उपादान कारण है, प्रलय मैं ही हूँ, प्रलय मैं हूँ क्या, अंत में शेष मैं ही रहता हूँ। जैसे घड़ा बनता है तो कुम्हार बनाता है घड़ा, तो कुम्हार निमित्त कारण होता है घड़े का, और घड़े के मिट्टी होती है वो उपादान कारण है। मानो जो घड़ा स्वयं बनता है वो मिट्टी से बनता है, और बनाने वाला कुम्हार होता है, तो कुम्हार अलग होता है मिट्टी अलग होती है, तो घड़ा मिट्टी रूप से सदा रहता है। घड़े के साथ में मिट्टी रहेगी हरदम, कुम्हार साथ में नहीं रहेगा हरदम, ही मिट्टी रहेगी, टूट जा नष्ट हो जा तो भी ठीकरी पड़ी रहेगी, पर कुम्हार साथ नहीं रहेगा। तो भगवान कहते मैं प्रभु और प्रलय हूँ, दो शब्द कहने का तात्पर्य संसार को बढ़ाने वाला भी मैं ही हूँ और संसार से बढ़ने वाला भी मैं ही हूँ। भागवत में आया है सृजते, एक तो सृजते एक सृजते, और त्रातीर ताते मानो सृजतीर सृजते, तो सृजती सर्जन करने वाला भी मैं ही हूँ और सृजन होने वाला भी मैं ही हूँ। तो कुम्हार भी मैं ही हूँ, मिट्टी भी मैं ही हूँ, तात्पर्य यही हुआ। तो प्रभु प्रलय करेगा, मतलब प्रलय का होता है उपादान संघात, उसमें प्रलय होता है, मिट्टी में प्रलय होता है, मिट्टी से पैदा हुआ और बनाने वाले भगवान हुए। तो अभिन्न निमित्तोपादान ज्ञान बचाया है वेदांत में भी, नियम भी बताते हैं। तो प्रभु प्रलय होने से सिद्ध क्या हुआ कि भूमि आप ये भी मैं हूँ और बनाने वाला भी मैं हूँ, सृष्टि की रचना करने वाला भी मैं हूँ, और पृथ्वी जो तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये भी मैं हूँ। ये अपनी प्रकृति बताई, प्रकृति पुरुष से अलग नहीं होती और अलग होती है दोनों बातें, आप अलग करके बता नहीं सकते। जैसे आपकी योग्यता है और आप हो तो आपकी योग्यता घटती बढ़ती है, अगर आप घटते बढ़ते नहीं हो परंतु योग्यता दूसरी हुई आपसे, परंतु आप दूसरी जगह बता नहीं सकते ये मेरी योग्यता रही और मैं ये रहा। मानो योग्यता की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, आपकी सत्ता ही वो सत्ता होती है, योग्यता की सत्ता नहीं होती। ऐसे प्रकृति अपरा परा है, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। परमात्मा के बिना न जड़ है न चेतन है, और परमात्मा में सब कुछ है। तो पहले आरंभ में ही आ गया, समग्र का आरंभ ही ऐसे कर दिया, अपरा और प्रकृति मेरी है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति मैं भिन्ना प्रतिष्ठा, मैं भिन्ना प्रतिष्ठा, आज भेदो वाली मेरी प्रकृति, अपरे यम इतस्तन्यम प्रकृति विधि मैं पराम। तो मेरी प्रकृति जैसे जीव है ऐसे या अपरा प्रकृति भी मेरी है, दोनों मैं शब्द दिया मेरी है। ये भी भगवान का स्वभाव, जड़ पर जड़ विभाग ही है वो चेतन विभाग, तो जड़ विभाग भी भगवान के लिए मेरा ही स्वरूप है, ये मेरी प्रकृति है, ये मेरी प्रकृति चेतन है, वो अपरा है वो परा है। दोनों प्रकृतियां कहने से सिद्ध क्या हुआ कि भगवान ही सिद्ध हुए, सब कुछ भगवान ही सिद्ध हुए। प्रकृति क्या पुरुष से अलग होती है क्या? आपकी योग्यता, आपका स्वभाव आपसे अलग आप बता सकते हो करके, ऐसे ये मेरा स्वभाव रहा, ये मेरा बल रहा, मेरी ये आदत रही, ऐसे बता सकते हो, अलग नहीं बता सकते। और अलग बिना योग्यता घटती बढ़ती है, प्रकृति बदलती है, स्वभाव बदलता है, और आप नहीं बदलते। आप है जो निर्विकार रहते हैं और आपकी प्रकृति विकार वाली होती है, तो विकारी निर्विकार दोनों आप एक ही तो हुए। आपके सिवाय विकार वाली चीज स्वतंत्र सत्ता रखती है क्या? स्वतंत्र सत्ता ही नहीं तो क्या मेरा ही स्वरूप हुआ? प्रकृति और प्रकृतिवान, बल और बलवान, बलवान बलवान एक ही तो हुआ। इस वास्ते वासुदेव सर्वम यही कह दिया, यहाँ ही आरंभ में ही असंशयम समग्रम कहा, तो समग्र में कहूंगा तो समग्र क्या है? तो समग्र बताया भूमि आप अपरा प्रकृति आठ भेदों वाली, और परा प्रकृति जीव भूताम, जीव भूताम कहा, जीव रूप बनी हुई प्रकृति। तो जीव रूप बनी हुई प्रकृति का मतलब क्या कि जीव है वो जीव बना हुआ जीव है, वास्तव में परमात्मा का स्वरूप है, जीव बना हुआ है। जीव भूताम या प्रकृति बताया, और वहाँ ममई वांशो जीव लोग जीव भूतर सनातन वहाँ सनातन लिंग देने से जीव भूतर सनातन बताया पंद्रहवें अध्याय में, यहाँ जीव भूतम प्रकृति बता दिया। दर्पण में लिखा है कि एक तो प्रकृति एक परमात्मा एक ब्रह्म तीनों है, परमात्मा स्त्रीलिंग पुल्लिंग तीनों है, प्रकृति स्त्रीलिंग पुल्लिंग तीनों है, ऐसे पुरुष पुल्लिंग स्त्रीलिंग तीनों है, तो इस तरह उसमें विवेचन है, तो वो अभी छेड़ना नहीं है। वास्तव में क्या हुआ कि मैं ही हूँ, भगवान कहते हैं अपरा प्रकृति मैं हूँ, परा प्रकृति ये भी मैं हूँ, ये भी मैं ही हूँ, दूसरी चीज नहीं है ये अपरा प्रकृति, क्यों अपरा प्रकृति मेरा स्वरूप है, मेरी प्रकृति मेरा स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप हुआ दोनों ही, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, तो दोनों मेरी प्रकृति हुई, तो दोनों मिलकर भगवान मिलकर समग्र हुआ, भगवान वीर अपरा और परा तीनों मेरे समग्र रूप हुआ, और समग्र क्या होगा बताओ। आरंभ में ये बात बता दी, और अहं कृष्णस्य जगत प्रभव, संपूर्ण जगत कृष्ण जगत में बाकी कुछ भी नहीं रहे, जगत में जो कुछ स्थावर जंगम जड़ चेतन अंडज स्वेदज उद्भिज जरायुज जलचर थलचर नवचर जो कुछ है सबका मैं ही हूँ, समग्र माम है ना, इस बात में सद सत्य हमारे सद असत्य सब कुछ मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ, इस बात वासुदेव सर्व का बीज बो दिया बता दिया, साफ या परा परा प्रकृति, अब बाकी क्या रहा, बाकी कुछ नहीं रहा, जड़ चेतन ये मेरी प्रकृति है दोनों ही, तो जड़ प्रकृति मेरी है चेतन प्रकृति मेरी है, ऐसी मेरी प्रकृति होने पर भगवान ने क्या किया, अपरा परा प्रकृति है, उस परा प्रकृति की एक विलक्षणता बताई, ये एकदम धारियत है जगत, जिसने जगत को धारण किया है, तो जगत को धारण प्रगत जीव नहीं किया है, जगत ना तो परमात्मा की दृष्टि में है ना ज्ञानी की दृष्टि में है, परमात्मा की दृष्टि मेरी प्रकृति में ही हुआ, ज्ञानी की दृष्टि वासुदेव सर्व परमात्मा ही हुए, जीव ने जीव भूता में ये एकदम धारित जगत को धारण किया, तो जगत चीज वास्तव में जीव की दृष्टि में है, न परमात्मा की दृष्टि में जगत है, न तत्व की जीवन मुक्ति की दृष्टि में है, तो उनमें क्या है, भगवान की दृष्टि में मैं ही हूँ, जड़ भी मैं ही हूँ, चेतन भी मैं ही हूँ, स्थावर भी मैं ही हूँ, जंगम भी मैं ही हूँ, जलचर भी मैं ही हूँ, थलचर भी मैं ही हूँ, नभचर भी मैं ही हूँ, जरायु में ही हूँ, अंडज में ही हूँ, श्वेत में ही हूँ, उद्भिज में ही हूँ, चार खानी 84 लाख जरूरी सब मेरा ही स्वरूप है, ये सिद्ध हुआ इसे, ये समग्र वर्ग होने का लगा सब परमात्मा ही है, शिवाय परमात्मा में तो है ही नहीं, तो जगत कैसे हुआ, जगत इसने मान लिया, जगत धारण का कारण क्या है कि जब तक परमात्मा का बोध ठीक तरह से नहीं होगा तब जगत दिखेगा जगत रूप से, बोध रूप से जगत रूप से जगत नहीं दिखेगा, निर्गुण के देव दिखे तो निर्गुण में मानने में गुणों का निषेध करोगे, तो निर्गुण निषेध करके ब्रह्म रूप दिखा तो ब्रह्म में जगत नहीं होगा, अरे सगुण रूप में परमात्मा को देव होगा तो उसका विवेचन हुआ, तो ये यहाँ तो संक्षेप हुआ है, ये 29 और 30 श्लोकों में इसकी व्याख्या है, साधे संजय ने भी बात लिखी है 29 और 30 में, 29 और 30 में भी श्लोक व्याख्या में मैंने कई टीकाएं देखी, मैं विचार दिया कि क्या बात है ये, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिति ते ब्रह्म तद्विदु कृतम अध्यात्म कर्म च अखिलम, ब्रह्म को जानते हैं अखिल, अध्यात्म जानते हैं अखिल, कर्म को जानते हैं कमल के साथ सर्वर अखिल शब्द दिया है, ब्रह्म के साथ शब्द को नहीं दिया है, तो ब्रह्म क्या चीज है, कर्म क्या चीज है, और अध्यात्म क्या चीज है, और साधि भूतादि अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ कैसे, तो मेरे को जानते वन तो मेरे को जानते हैं, तो ये समग्र का वर्णन है, समग्र वर्णन के दो विभाग किए भगवान ने, एक मत विभाग किया 29 में, एक 30 में, और दोनों को अलग अलग कहा, ये विदु ते विदु, इसमें भी 29 में भी ये विदु ते विदु है, और 30 में भी ये विदु ते विदु है, जरा मरण मोक्ष आया मामाश्रे ब्रह्म विदु कर्म चाहिए हम सब में, अब सारी भूताज सारी एक से ये विदु अथे विदुर युक्त से दो दो विभाग बताए, तो दो विभागों में क्या सिद्ध हुआ, जो 29 में है इसमें दो प्रकार की निष्ठा बताई, ज्ञान योग निष्ठा और कर्म योग निष्ठा, कर्म से अखिलम अखिलम कर्म बताया, तो सकाम कर्म भी आ गया, नित्य नहीं बता आदि कर्मों का सब उठा गया। अध्यात्म सगुण जीव मात्र जितने आ गए वो अखिल वो अध्यात्म आ गए और ब्रह्म आ गया। ब्रह्म ब्रह्म अखिल शब्द है ही नहीं, ब्रह्म शब्द तो एक ही तत्व ही है, इस वास्ते अखिल शब्द नहीं दिया, सर्व शब्द नहीं दिया है। अखिल और सर्व शब्द दिए है अध्यात्म में और कर्मों के विषय में। तो आध्यात्मिक जीव भी अनेक है और कर्म भी अनेक तरह के होते हैं। वो सब कुछ कर्म भी मैं ही हूँ, जीव भी मैं ही हूँ और ब्रह्म भी मैं ही हूँ। ये सिद्ध हुआ इससे अपनी बात है। और अगर अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित अपने को बताया तो अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ भी मैं हूँ और ब्रह्म मैं परमात्मा हूँ ही। तो ये समग्र रूप का वर्णन हुआ। तो पहले भी अपरा परा करके बताया और अगाड़ी अपरा परा गया खुलासा करके छूप बताया अगाड़ी। ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ ये छह, तो यह कुछ जानने वाला अंत तो मेरे को भी जानेगा, क्योंकि सब मेरे सिवाय कुछ नहीं है तो मेरे स्वरूप को भी प्राप्त होगा। पर मेरे स्वरूप में कितना है, ये छह रूप है, ये छह ही मेरा स्वरूप है समग्र रूप असम समग्रम। तो समग्र वर्णन करने के लिए भगवान ने वो साफ खुलासा किया दो श्लोकों में। आप बात कही अब इस पर प्रश्न पूछा आठवें में कहा, आठवें कहने के बाद नौवां फिर बिंदु थे गुह्यतम प्रवक्षे। अब गुह्यतम बात फिर कहता हूँ, अत्यंत गोपनीय बात है, हर एक आदमी जानता नहीं इस बात को। वो विज्ञान ज्ञान विज्ञान से तो जानकर मुक्त अशुभात मोक्ष से संसार से मुक्त हो जाएगा। ऐसे करके राज विद्या का आठ विशेषण दिया, इस विद्या के आठ विशेषण दिए भगवान ने। विज्ञान से ज्ञान सातवें में कहा, नौवें में कहा और उसमें दिया राज विद्या, राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मियम और कर्तु सुसुगम और अध्ययम। सात विशेषण आगे सुखाने में बड़ी सुगमता से हो जाएगी। तो समग्र रूप का वर्णन ही भगवान के चल रहा है और वो भगवान के मन में इसमें कहती रही। इसमें नौवें अध्याय में बहुत विशेषण वर्णन किया है साधक संजीवनी में। आप देखोगे तो नौवें का और सातवें का बड़ा समन्वय किया है। सातवें में जो जो बातें कही वो नौवें में कही, नौवें कही वो सातवें में कही, इन दोनों में विज्ञान से ज्ञान की प्रतिज्ञा करी है। और वो विशेषता से बात दसवें अध्याय में कही आरंभ में ग्यारह श्लोक तक उसमें विशेषण तो कही। तो समग्र भगवान का स्वरूप ही भगवान ने कहा। तो समग्र क्या है कि वासुदेव सर्वम असम सम समग्रम शब्द है। समग्र शब्द भगवान का वाचक आया है। ये समग्र अगाड़ी आया तो विश्व रूप में आया समग्र लोकान समग्रान बदले भी तेजो बिरा समग्रम समग्र दो शब्द आया वहां ज्ञान और समग्र शब्द है ही गीता पर इतना ही शब्द है। तो वहां वो समग्र विराट रूप भी भगवान का स्वरूप है और ब्रह्म रूप भी परमात्मा का स्वरूप है, सगुण साकार भी भगवान का ब्रह्म स्वरूप है और अधिभूत अध्यय है और अध्ययन करिए सब व्यापक जो परमात्मा सब हृदय से तृष्टि वो भी मेरा ही स्वरूप है। तो समग्र स्वरूप में सगुण निर्गुण साकार निराकार दो सहजभुज चतुर्भुज सब भगवान रूप आ गया। सद सत सद असत सब सुख आ गया, सद सत सत सब ये समग्र बनो कहने का मतलब। तो समग्र कहना कह दो चाहे वासुदेव सर्वम कह दो, जो कुछ है वो सब परमात्मा है। असली बात में भगवान की जो कहना है वो असली सिद्ध कब होगा कि जब ये समग्र रूप ज्ञान होगा। मुक्ति में ब्रह्म रूप जन से मुक्ति हो जाएगी सज्जनों, ब्रह्म नहीं केवल भगवान के नाम से मुक्ति हो जाएगी। भगवान के कोई सही रूप को लेकर तत्परता करे तो कल्याण हो जाएगा, परंतु समग्र रूप का ज्ञान है ये भगवान के दृष्टि में ये तो ज्ञान ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान है, उसमें क्षेत्र और क्षेत्र के दो बताए तेरहवा अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्र बताया। क्षेत्र वो है अपरा प्रकृति, क्षेत्र की परा प्रकृति और क्षेत्र के चावल माम पे थी, माम है ईश्वर से। तो तीन चीजों का वर्णन वहां भी आया है। वहां भी जो ज्ञेय तत्व है उसे समग्र रूप का वर्णन है। ज्ञेय तत्व भी 12, 13, 14, 15, 16, 17 में उसके वर्णन 18 उपसंहार किया है। तो सब अध्यायों में निर्गुण का जहाँ वर्णन है वहां भी समग्र वर्ण है, सगुण का वर्णन है वहां भी समग्र रूप का वर्णन है। और समग्र रूप जानने वाला सब महात्मा से दुर्लभ है। तत्व के जीवन मुक्ति के लिए दुर्लभ महात्मा ने बताया है, कर्मयोग के लिए संख्य प्राप्त स्थान तद्योग दोनों परमात्मा प्राप्ति हो जाती, कर्म योग से भी ज्ञान योग से भी, परंतु वहां वो महात्मा दुर्लभ नहीं बताया। भक्ति योग में चलने वाले उससे महात्मा दुर्लभ है, दुर्लभ बताया महात्मा, कारण कि इसमें समग्र रूप आ जाता है, इसमें कोई शरीर रूप बाकी नहीं रहता, समग्र परमात्मा जड़ चेतन स्थावर जंगम। तो ये जड़ चेतन स्थावर जंगम क्या है? ये है जीव की दृष्टि में, ये एकदम धारिये थे जगत, उसकी दृष्टि में जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, ये सब कुछ इस दृष्टि में है। और परमात्मा दृष्टि में क्या मत्त परतर नान्यत मत्त एवं तानवे न तुम ते सुते मई त्रिभी गुण भाई आगे बताएंगे। यहाँ पर मई सर्व में दुम दो त्रे सूत्र बना गया हुआ मत्त सर्वम प्रबंध विद्या मत्त परतरम नान्यत किंच दर्शन। यहाँ बताए मत्त मत्त परतरम नान्यत किंच दर्शन, मत्त परतरम पर भी नहीं है, परतर भी नहीं है, तो परतम तो होगा ही कैसे? तो मत्त परतरम नान्यत किंचित, किंचित वादी भी दूसरी चीज नहीं है। जो कुछ देखो तुमने, देखने में, सुनने में, समझने में, मानने में, विचार में आता है, वो परमात्मा का ही स्वरूप है, किंचन मात्र भी दूसरी चीज नहीं है, एक केवल परमात्मा ही परमात्मा है। तो ये ज्ञान समग्र कह दो, भागदेव स्वरूप कह दो, तो अपरा पर का प्रकृति सहित अपर स्वरूप कह दो, इसी का वर्णन नहीं है। परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, सब महात्मा से दुर्लभ है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होगा। मानो कर्मयोग से महात्मा बन जाएगा, ज्ञान योग से महात्मा बन जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु भक्ति योग से जो महात्मा वो दुर्लभ है। भक्ति योग के चार प्रकार बताए यहाँ, अर्थ जिज्ञासु अर्थात जिज्ञानी, यहाँ चार प्रकार बताए। नौवे अध्याय में अपिचे शूद्राज ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र और स्त्रियां और दुराचारी और पापियों ने सात बताए। वहां वे सात भक्ति करने वाले में कोई बाकी नहीं रहेगा, कौन बाकी रहेगा? तो पाप योनि में सब ले लूंगा, पशु पक्षी आदि भी आ जाएगा। यदि भी वे भक्ति का अधिकारी नहीं है, परंतु पाप योनि शब्द इतना है कि सब आ जाएंगे जमीन में, जितने नरकों के जीव भी आ जाएंगे, सरसला जीव भी आ जाएंगे, वे पाप योनि वाले सब आ जाएंगे। तो सातों से बाहर कोई नहीं है, तो भक्त सभी भक्त कर सकते हैं भक्ति। और चार प्रकार के उनके भावों के कारण से चार प्रकार बताए, अर्थ जिज्ञासु अर्थ ज्ञानी। और जैसा ज्ञानी रहते हो, ज्ञानी है सब से, तो ज्ञानी यहाँ पर निर्गुण ज्ञानी का वाचक नहीं है, परमात्मा सगुण रूप से जो चार प्रकार के भक्त भजन करते हैं, उन भजन करने वाला में चार ज्ञानी है, ये ज्ञानी है वो। ज्ञानी तुम आत्मा ही में बताओ, गीता में जगह जगह मेरी आत्मा है, आत्मा भगवान ने ज्ञानी को कहा है, आत्मा ने जो नहीं कहा है, महात्मा भी भगवान ने ज्ञानी को कहा है, ये भगत भक्त को तब तो ज्ञान जी को नहीं कहा है। और भगत के लिए भगवान जरा मरण मोक्षा या भा मास दिए ते ब्रह्म तत्व कृष्ण अध्याय में लग। तो वहां पर नौवे अध्याय में जरा मरण मोक्षा मा मास यतन दिए, ये आ गए। तो वहां नौवे अध्याय में महात्मा नस्तु माम पर प्रकृति माशिता, भक्ति का आज भक्ति का साधन करने वाले को महात्मा कहा है, साधन करने वाले सिद्ध को भी महात्मा कहा, वह साधु को भी महात्मा कहा है। ज्ञान मोर्ग योग मार्ग में कहीं महात्मा शब्द नहीं आया है, एक ज्ञानी शब्द भी नहीं आया है, एक ज्ञानी शब्द यहाँ आया है। तो ये विशेषता भगवान बताते हैं समग्र रूप में, ये समग्र का पता रहेगा तात्पर्य है ये। तो मेरे समग्र रूप तुम जब जानो, तो समग्र से बारे मत्त पर नान्य किंचित किंचित मात्र भी नहीं है। उसमें फिर बताया दिए थे वो सात्विक का भाव है राजसा, सत्रह विभूति बताई है, रसो मे प्रभाष विशेष प्रभा मत्त सर्व मत्त बताया, मत्त मत्त पर तुम नानी से क्या करके ये चाहिए सात्व का भाव आधार शास्त्र मत्त है, ये मत्त से मत्त तक का ये प्रकरण है। तो मेरे से ये सब पैदा होता है, तो मेरा स्वरूप हुआ। उसमें भी भगवान कहते हैं ये चाहिए सात्विक का भाव राजसार तामसा से, सात्विक राज तामस भाव मेरे से ही होते हैं और मेरे में रहते हैं। फिर भी उसमें न तो तेसु ते मई, मैं उनमें नहीं हूँ, वे मेरे में नहीं आए। मानो सात्विक राजस तामस गुणों में बंध जाने पर त्रिवीर गुण में एक भाव मोहितम, तीनों गुणों से मोहित जगत मेरे को नहीं जानता। तो सत्व गुण से ही मोहित होता है, रजोगुण से ही मोहित होता है, तमोगुण से ही मोहित होता है, इस बात ये पैदा तो मेरे से ही होते हैं, पर परमात्मा की प्राप्ति करना चाहो तो गुणातीत होना पड़ेगा, ज्ञानी होना पड़ेगा, एक भगवान को मानना पड़ेगा, सातु राज तन फंस जाएगा। एक बहुत विलक्षण बात बताई भगवान है, त्रिवीर गुण मयी भावी जगत जगत शब्द दिया है। तो जगत शब्द जहाँ कहीं जड़ का वाचक आता है, परंतु यहाँ चेतन का वाचक आया है। ये जगत शब्द चेतन का वाचक है भगवान ने कहा। कैसे कि मोहितम जगत, तो मोहित जगत चेतन ही होगा, जड़ क्या मोहित होगा? मोहित होगा तो मोह में पड़ेगा, तो मोहित तो चेतन ही होगा। तो त्रिभुवन गुण वै भावी ये भी स्तरों में जगत मोहितम जगत माँ में भी परम इंद्र से परम मेरे को नहीं जानता, जो मेरे को जानता है वो मोहित नहीं है। तो समग्र भगवान के जानने की ये महिमा है सभी। तो समग्र में क्या सब भगवान ही है। इस वास्ते ये केवल सात्विक भाव राजस्तम शास्त्रीय इस विषय में नदियों का दृष्टान्त दिया है बाजरी का। सब भगवान है तो बाजरी का खेत होता है ना, बाजरी का खेत है उसमें खेत में बाजरी बो दी जाए फिर वो उग जाती है, सब बाजरी के दाने आने वाला है। तो खेत को देखने वाले जो बाजरी को जानने वाले हैं वो कहते हैं तुम्हारा खेत बाजरी से भरा हुआ है, एकदम बाजरी भरी है खेत में, और एक दाना नहीं है बाजरी का, बाजरी का दाना एक भी नहीं है, एक भी दाना है नहीं है पूरे खेत में। और कहते हैं बाजरी खेत भरा हुआ है, इससे क्या सिद्ध हुआ? क्योंकि बाजरी है सभी, उसी तो पत्ती है, डोका है, डंठल है, जड़ है, सिरका है, तूतरा है, सबका नाम बाजरी है। इस तरह से वासुदेव सर्वंग तो तामसी बने, जड़ है तामसी है, राजसी भी राजसी है, और सिटा सात्विक ही है, और सात्विक में दाना होता है। तो सात्विक बाद दाना विकास उस सात्विक से अगड़ चलता है तब वो परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा का बीज है वो बाजरी। सबका नाम बाजरी, डंटल का नाम बाजरी, पत्तों का नाम बाजरी, और सिट्टे का नाम बाजरी, सबका नाम बाजरी। तो खेत होता है बाजरी बाजरी है। अब उस कोई खा जाती कहीं गाय तो कहते तुम्हारी गाय हमारी बाजरी खा गई, अरे बाजरी एक दाना नहीं खाया गाय ने, बाजरी का दाना एक भी नहीं खाया, परंतु बाजरी की पत्ती खाई गई तो वो बाजरी खा गई। परंतु जानने वाला कहेगा घास है, जानने वाला क्या कहेगा? जानने वाला की बाजरी है, बाजरी कहते हैं। ऐसे जानने वाला वासुदेव कहता है, सब वासुदेव है, वासुदेव परमात्मा ही है। अरे परमात्मा है, विकार होता है, जन्मता है, मरता है, कहता है, बढ़ता है, विकार होते हैं, परमात्मा विकार नहीं होते कैसे होता है? तो बाजरी में क्या विकार होता है? बाजरी में ना डोका धन है, पत्ते नहीं है, सटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बाजरी में जाना कुछ नहीं है। भाई कुछ न होते हुए भी बाजरी बाजरी होती है, और खेत का नाम बाजरी है, वो सब बाजरी है, पत्ती भी बाजरी है, डंठल भी बाजरी है, सटा भी बाजरी है, जड़ भी बाजरी है, और बाजरी भी बाजरी है। क्योंकि तत्व से बाजरी पहले थी और अंत में बाजरी रहेगी, ऐसे सब संसार लेन हो जाता है। पहले उत्पन्न होता है, पहले परमात्मा एक है, मैं आम एव आस आग्रह, पहले मैं था, पश्चात हम ये लेते हैं, तो पहले जब शिष्य रहते वो भी मैं ही रहता हूँ, तो बीच में दूसरी बात आई कहाँ से? आरंभ में मैं ही हूँ, यहाँ आना था वो बताया उसको भी। तो मैं कहती आम एवासम एवाग्रे अग्रे आम एवासम, मैं ही था पहले और मध्य में भी मैं ही हूँ, और यो शिष्येत जो अंत विशेष रहे उसमें हम वो भी मैं ही हूँ। जैसे बाजरी पहले है और अंत में बाजरी आवेगी, तो बीच में है वो भी बाजरी है। इस वास्ते बीच में संसार दिखता, जड़ चेतन स्थावर सत असत जो दिखता है सब परमात्मा के, एक परमात्मा के स्वरूप है। बाजरी में कौन सी चीज बाजरी नहीं है बताओ, या कौन सी चीज बाजरी है बताओ? बाजरी है ही नहीं, डंठल है, पत्ती है, जड़ है, सिट्टा है, तूतरा है, उसमें बदबदली है, कहां बाजरी है ही नहीं। परंतु बाजरी ही है, सिवाय बाजरी के है ही नहीं। बाजरी तो डंठल रूप से, पत्ता रूप से, जड़ रूप से, सिट्टा रूप से बाजरी तो हुई है, इस बात बाजरी है। इस तरह परमात्मा से उत्पन्न हुआ, परमात्मा स्वरूप ये संसार है, अंत में परमात्मा ही रहेगा, अंत में बाजरी आवेगी। खेती का दृष्टांत दिया ऐसे ही है। आम का दृष्टांत है, आम ऐसा, आम को एक आम नहीं है, लागे तो कैरी लागी है, बस दिन आम है ही नहीं, कैसे आम का बगीचा है आम? अरे आम एक नहीं है, कोरे वृक्ष करा है, कहते आम है, अमरूद का बगीचा है, अमरूद ऐसा, और अमरूद वृक्ष है, केवल अमरूद एक भी नहीं है तो अमरूद है। बाजरी भी, बाजरी खेती है, ज्वार है, मक्की है, जो खेत होता है ये ज्वार है, मक्की की खेती है, मक्की एक दड़ा में नहीं है। तो परंतु विधि कैसे हुई, ऐसे संसार में ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है क्या, देखो परमात्मा है ये, अरे परमात्मा है ये, और आई कहां से बाजरी में जो जितनी शक्ति आई है उसमें जितनी चीजें हैं वो कहां से पैदा हुई है, वो तो बाजरी के दाना से ही पैदा हुई है। उसमें जमीन मिल गई, साथ में पानी वायु मिल गया, समुद्र तेज मिल गया, उसमें जल मिल गया, ये सब मिल करके पैदा हुई। तो उसमें वो क्या है, वो सब मिट्टी बनी है, भूमि बनी है, भूमि ने भगवान का स्वरूप अपरा प्रकृति भूमि, तो पृथ्वी बनी हुई बाजरी है, बाजरी के दाने बना हुआ पृथ्वी है। आपको परीक्षा करने हो तो ऐसा कर लेना, बाजरी को पहले तोड़ लेना, फिर मिट्टी को भी तोड़ लेना, फिर लोहे का पात्र में लोहे की एक परात लेकर उसमें शक्कर बाजरी बो देना, बाजरी बो दे जल दे देना, जल देते दे बाजरी हो जाएगी, बाजरी सिक्का पत्ती सब हो जाएगी। तो जितना बाजरी में सिक्का और दाना होगा उतना उसमें जो मिट्टी है उसमें कमी आ जाएगी। सब बोलो तो पूरा पड़ेगा, बाजरी और मिट्टी पहले तोड़ लो, फिर तो मिट्टी कम हो जाएगी। तो मिट्टी तो बाजरी बनी है, और मिट्टी डंठल बना है, मिट्टी पत्ती बनी है, मिट्टी घर बनी है, मिट्टी सिट्टा सिट्टा बना है, मिट्टी तूतरा बना है, अरे मिट्टी बाजरी बनी है। उस सब तो लोग बरोबर निकलेगा, अब मिट्टी उतनी कम हो जाएगी। जितने सिट्टा आदि निकला है उतनी सूखने पर तोलो तो उतनी मिट्टी कम हो जाएगी। तो मिट्टी तो बने सभी, मिट्टी भी अपरा प्रकृति, अरे वो भी अपरा प्रकृति, सिवाय परमात्मा का अपरा प्रकृति कोई है ही नहीं, अपरा प्रकृति परमात्मा है। तो जीव सभी परमात्मा हुए, जितने जीव है जो कहीं भी कैसे भी हो परमात्मा से ममे मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव रूप बना हुआ मम एव अंशा एव कहने का तात्पर्य प्रकृति नहीं है। जैसे आप हमारे ये शरीर है, ये माता पिता दोनों के अंश है, वहां कहते हैं नहीं मेरे से है, मम एव अंशा प्रकृति अंश नहीं साथ में, प्रकृति अंश शरीर है, जीव योग है मेरा अंश, केवल शुद्ध मेरा अंश है, मम एव अंश जीव भूत है, अनादिकाल से जीव भूत है। तो जीव भी परमात्मा का अंश हुआ, तो परमात्मा ब्रह्म रूप हुआ, चाहे सब निर्गुण कर दो तो निर्गुण कर दो तो ब्रह्म रूप है। अब इस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए तीन योग बताए, योगास्त्रयो मयापुता नृणांशयो विदित्या। एकादश स्कंध के बीसवें अध्याय में भगवान कहते हैं मैंने योग तीन बताए हैं, एक कर्मयोग है, एक ज्ञान योग है, एक भक्ति योग है, नायो नान्यो उपायो से कर, इसके सिवा कोई उपाय है ही नहीं, ये तीन ही योग खास। तीन योग क्या हुए, आप जितने बैठे हो आप एक तो स्वयं चेतन हो, एक आप जड़ शरीर है, शरीर ही दो आप हुए, अब दो आप हुए जड़ चेतन दो, अब चेतन आप हुए तो चेतन आप होते हुए जीव हुए, जीव का कल्याण से ब्रह्म होता है, तो ब्रह्म और जीव दो हुए एक, एक चेतन ही दो हुए जीव और ब्रह्म, और जड़ चेतन शरीर हुआ। तो इसमें साधन क्या हुए, साधन आप जड़ को लेगे तो कर्मयोग हुआ, चेतन को लेगे तो ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों हुए, ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों हुए, ये समकक्ष दोनों ही, और कर्म योग है, ज्ञान योग और भक्ति योग इनसे अलग है। अब इसमें तीनों योगों में भक्ति योग है उनकी विलक्षणता बताई भगवान ने, और मुक्ति के लिए कर्म योग और भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग दोनों है। ज्ञान योग और कर्म योग से तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। जो ज्ञान योग से प्राप्त होता है वो कर्म योग से प्राप्त हुआ है, जो कर्म योग से वो ज्ञान योग में। पांचवा अध्याय का चौथा और पांचवा श्लोक आप देखो ठीक तरह से, सांख्य योग पृथक बाला प्रबंधनते न पंडिता, सांख्य योग को बाल कहते पंडित दोनों ही कहते, एक सांख्य योग दोनों एक है, या सांख्य प्राप्त स्थानम तद्योग ही रूपये में थे, सांख्य से प्राप्त है वही कर्मयोग से, तो कर्मयोग से एक तत्व प्राप्त हुआ है, जो ज्ञान योग से प्राप्त हुआ ऐसे मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, भगवान के बिना माने कल्याण हो जाएगा। परंतु प्रेम की बात है वो बिना भगवान के माने नहीं होगी, ये प्रेम की विलक्षणता एक आती है भक्ति में, वो विचित्रता आती है। तो भक्ति के माने बिना केवल ज्ञान है उस ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी, केवल कर्म योग है उससे मुक्ति हो जाएगी। सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग ही अभिगम्य थे, तो सांख्य योग का अर्थ है सांख्य योगी और ज्ञान योगी करिए योगी माने कर्म योगी, कर्म योगी सांख्य योगी के द्वारा जो प्राप्त हो जाता है वो एक एक स्थिति प्राप्त होती है। तो कर्म योगी ज्ञान योग दोनों समकक्ष हुए और भक्ति योग ये विचित्र है। लोकेश में द्विधा निष्ठा, दो प्रकार निष्ठा, तो क्या है लोकेश में, लोक में दो निष्ठा है, द्वाभिमुख पुरुष और लोके क्षर और अक्षर, क्षर जो संसार जड़ चेत जल और अक्षर जो चेतन जीवात्मा, ये दोनों ही लौकिक है। और उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष अन्य वो लौकिक नहीं वो अलौकिक है ईश्वर परमात्मा। तो लौकिक में दो साधन होगा ज्ञान योग और कर्म योग, लोकेश में द्विधा निष्ठा है, लोक में दो निष्ठा रहेगी, दोनों निष्ठा से कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मुक्ति में कोई संदेह नहीं। परंतु प्रेम की प्राप्ति है वो भक्ति में है। और विलक्षणता भगवान जिसको महात्मा ने कहा है, ज्ञानी कहा है, विशेष शब्द बताया है, तो ये और सब मिलकर के परमात्मा एक वासुदेव सर्वसो में वासुदेव के अंतर्गत ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग सब आ जाएगा। और इनके अवान्तर दूसरे कुछ जितने भी योग है ध्यान योग आदि वे भी आ जाएंगे, परंतु वासुदेव सर्व आप भड़का हो तो ये सब मिलकर के एक होगा, वो वासुदेव सर्व होगा। तो वासुदेव सर्व है उसमें सब आत्मा से दुर्लभ है, तत्व ज्ञान हो जाएगा पुरुष वो दुर्लभ नहीं है इतना, जो तत्व ज्ञान हो जाए कर्म योग से और वही सांख्य योग से तत्व ज्ञान हो जाएगा तो खुद ज्ञान हो जाएगा, पर वो महात्मा दुर्लभ नहीं बताया भगवान ने, ये जो ज्ञानी है वो दुर्लभ है। क्यों ज्ञानियों प्रियो ज्ञान क्यों अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, मेरे को अत्यंत प्यारा ज्ञानी है, ज्ञानी को मैं अत्यंत प्यारा हूँ, ये बात किसी जगह नहीं आवेगी आपको, ज्ञान योग में नहीं आवेगी, कर्मयोग में नहीं आवेगी। भक्ति योग में बहुत विशेषता आती है, मैत्रा करुण भक्ति योग सिद्ध में मैत्रा करुण शब्द आया है, तो मैत्रा करुण आपको ज्ञान योग में नहीं मिलेगा, कर्मयोग सिद्ध में जहाँ वर्णन है छठा अध्याय में आरंभ में ही कर्मयोग के लक्षण है, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ विशेष समझ बताइए, उसमें भी नहीं आता है, दुर्लभ बता नहीं बताया, उसमें मित्र गुण नहीं है। ऐसे प्रकाशन से प्रवीण से चौदह अध्याय में है ज्ञानी के लक्षण है, उसमें नहीं आया है मित्र कर्म, ऐसा ज्ञान योग भक्ति योग के द्वारा प्राप्त हुआ है उस बारहवें अध्याय में आया है। तो भक्ति योग की विलक्षणता जितनी भगवान ने बताई है उतनी ज्ञान योग कर्म योग की नहीं बताई है, भक्ति योग की विलक्षण बताई है। कल्याण करने में कोई संदेह नहीं है, कर्मयोग से भी हो जाएगा ज्ञान योग से हो जाएगा, परंतु परमात्मा के साथ जो संबंध है वो जानने वाले समग्र भगवान को जानने वाले हैं। निर्गुण जानने वाला भी एक पक्ष को जानते हैं, कर्मयोग भी एक पक्ष को जानते हैं, और भगवान को जानते हैं वो समग्र को जानते हैं, पूर्ण परमात्मा को जानते हैं। इस तरह से भगवान ने वासुदेव सर्व को बहुत विलक्षण बताया कि जिसमें कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग सब सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके सिवाय और भी जितने जो मत है, जितने मत मतांतर है, कोई जैन है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई यहूदी है, कोई पारसी है, कोई मुसलमान है, वे भी कहते वो सातवीं सातवां आसमान वही है, वो मोक्ष साफ जैन होगी, वो भी वासुदेव सर्व के अंतर्गत सब आ जाएगा। ये ना अद्वैत के आ सकता, ना द्वैत में आ सकता, ना विशिष्टाद्वैत में आ सकता, ना श्रद्धाद्वैत में आ सकता, ना अचिंता भेद भेद में आ सकता, किसी के अंतर्गत सब नहीं आ सकते। तो इसमें क्या बात है, ये बात क्यों आ गई, अब ये विचार करना है कि द्वैत में कल्याण हो जाएगा तो कल्याण में कमी क्या रही, और अद्वैत सिद्धांत से चलने वालों में वही होगा क्या हुआ। इसमें एक बात है मन में, साधन करते करते जो महात्मा हुए तत्व हुए जीवन मुक्त हुए, उन्होंने अपना प्राप्त करके संतोष कर लिया, जहाँ संतोष कर लिया वहाँ ये द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत हुए, और संतोष नहीं करके आगे चला है वो भक्त हो गए। तो संतोष को नहीं कह लेंगे, जब मुक्ति हो जाएगी कल्याण हो जाएगा संसार संबंध छूट जाए सदा के लिए मुक्त हो गए, फिर जरूरत क्या है भाई, जरूरत संतोष कर लिया, पर उसमें भी अगाड़ी में चले गए तो भक्ति हो जाएगी। इस वास्ते कर्मयोगी ज्ञान योगी भक्ति योगी तीन जो योग चलते हैं उसमें कर्मयोग से मुक्ति हो जाएगी। अब कर्मयोग करते हुए अगर मुक्ति में संतोष नहीं होगा मुक्ति को नॉन सी खारी लागे, मुक्ति भी अच्छी नहीं, संतोष हुआ उसको महाराज वासुदेव स्वरूप ज्ञान हो जाएगा। ऐसे ज्ञान योग से मुक्ति होने पर भी मुक्ति में संतोष नहीं करेगा तो भक्त हो जाएगा, और संतोष करेगा तो भी इसमें रहेगा। इस वास्तव अद्वैत द्वैत विश्रा द्वैत आदि अपने संतोष के महात्माओं के लक्षण है। ये उन महात्माओं के लक्षण उनमें कभी किंचित मात्र भी नहीं है, मुक्ति कोई संदेह नहीं है, परंतु प्रियो ज्ञानी अत्यर्थम अहम सच अत्यर्थ मैं प्यारा हूँ ज्ञानी हूँ और ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्यारा है, ये चीज आप कहीं नहीं मिलेगी, ना ज्ञानियों की भी मिलेगी ना कर्मियों की भी मिलेगी। और तेरहवा अध्याय में ध्याने नात्र प्रसिद्धि कैसे आत्मा अन्य सांख्य कर्मयोग चार बताई हुआ बात, ध्यान के द्वारा बताया, कर्मयोग ज्ञान योग सांख्य योग बताया, और पांचवी बात बताई जो महात्मा से शुद्ध उपासना करेंगे मृत्यु उतर जाएंगे। तो मृत्यु उतरने में पांच बात बता दी, वो पांच बात है ध्यान नात्र प्रसिद्धि कैसे आपका अन्य सांख्य नहीं हो गए कर्मयोग से आप अन्य मतांतर सूत्र ने भी उपास ते भी चार तरह मृत्यु शुद्ध कराना। तो ध्यान योग और संत महात्मा की आज्ञा पालन और कर्मयोग की आयोग अवति होती है तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो परमात्मा की प्राप्ति में कमी नहीं रहेगी, परंतु उनमें आवांतर भेद होगा। जिसमें क्या भेद होगा कि मैं अखंड आनंद होगा, अपार आनंद असीम आनंद होगा, परंतु प्रत्यक्ष क्षण वर्धमान आनंद है वो भक्ति में, भक्ति में आनंद है वो वर्धमान है, कब तक बढ़ेगा कभी तो सीमा है ही नहीं। भक्ति का जहां आनंद हुआ है वहां कहते चंद्रमा है पूर्ण हो जाता है, तो पूर्ण हो जाए चंद्रमा बढ़ता है पर पूर्ण नहीं होता, मैं भक्ति में पूर्ण नहीं होगा, भक्ति में तो निरंतर बढ़ेगा हर दम ही। तत्व की प्राप्ति हो जाती है तो मुक्ति की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान होता है और परमात्मा का प्रेम होता है, प्रेम की समाप्ति नहीं होती है, वो प्रेम बढ़ता ही रहता निरंतर ही। वो जो प्रेम में रस है वो अनंत रस है, ये शांत रस है। भक्ति में वैराग्य वास है, ज्ञान योग में शांत रस है, भक्ति में अनंत रस है, अपार रस है, बढ़ता हुआ रस है, ये विलक्षण भक्ति में आता है उसमें नहीं आता है। इसलिए ये नहीं है ज्ञान योग कमजोर है, कम किसी को नहीं कह सकते, जीव का कल्याण हो जाता है इसमें संदेह नहीं है, परंतु भक्ति का एक विशेष आनंद है जिसमें भक्ति में भगवान भी वश में हो जाते हैं। भगवान ने अपनी अपरा प्रकृति अपनी बताई, तो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति भगवान की है, भगवान दोनों के मालिक है, वे भगवान वश में होते हैं भक्ति से, ज्ञान में वश में नहीं होते, कर्मयोग से वश में नहीं होते, ज्ञान योग से वश में नहीं होते और कर्म भक्ति योग से होते हैं। भक्ति योग भगवान का भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान मुकुटमणि बनाते हैं, तो भगवान को तो भगत प्यारा है, बंधु भगवान प्यारा है, एक एक को प्यारा लगता है, उनका रस एक वृक्ष बढ़ता है। इस वास्ते भक्ति को भगत को देख करके भगवान को आनंद आता है, भगवान की भक्ति को, ये ही राधा कृष्ण को ना रास लीला है, भगवान को देख करके राधा का जी प्रसन्न, राधिका देख कर भगवान। और कहते अनादिकाल से होते भाई लाल प्रिया भाई वही ने पहचानी, पहचानी नहीं अभी तक, अभी तक लाल प्रिया में भगवान में राधा जी में पहचान भी नहीं हुई अनादिकाल से, एक विलक्षण है। तो ये विलक्षण आनंद भक्ति का है, पर भाई भक्ति का आनंद प्रकट होने से पता लगता है, अब केवल कहने से पता नहीं लगता, कहने में जितनी बात आई सब मैंने संक्षेप कही है, इसमें शंका मेरी बात को ठीक समझ करके शंका करो, शंका करो तो खुलेगा प्रश्न, मेरे को पता नहीं कि किस भाई के क्या भीतर में शंका है, कहेंगे तो मेरे को पता लगेगा, तो उसके साथ मेरी बुद्धि आगे समाधान करो भाई, नहीं आए तो चल लचा नहीं बात है इस बात। भगवान ही भगवान ही हुआ, दोनों को स्वभाव कहा तो स्वभाव है जो दो दो कैसे हुआ, तो स्वभाव स्वभाव वाले से अलग थोड़ी होता है, नहीं अलग तो नहीं हुआ, दो स्वभाव इस बार दो स्वभाव हुआ, दो तरह का स्वभाव स्वभाव वाला तीनों मिलकर एक हुआ। नहीं नहीं क्या दोनों का स्वभाव कहा ना, भगवान ने अपनी परा और अपरा प्रकृति दोनों को भगवान ने अपना स्वभाव कैसे अपना स्वभाव कैसे स्वभाव स्वभाव तो एक होता है, स्वभाव अलग अलग है, स्वभाव है चेतन है एक जड़ दोनों, दो स्वभाव कैसे स्वभाव स्वभाव तो एक ही होता है, दो कैसे हो रहे? नहीं, दो होता है अलग अलग, योग्यता है स्वभाव अलग अलग होता है, बल है योग्यता है स्वभाव है एक है सभी। आप में योग्यता भी है, आप में बल भी है, आपका स्वभाव भी है, आपकी आदत भी है, आपकी प्रकृति भी है, क्या सब एक है? दोनों स्वभाव में भिन्नता है, दोनों स्वभाव है। हाँ, दोनों स्वभाव है। आपके में योग्यता एक तो रहेगा, बल है दोनों एक है, कोई आप से अलग है क्या? स्वतंत्र सत्ता है क्या? आपकी योग्यता की आपकी बल की अनंत शक्तियां अनंत, ये तो दो तीन तो बताई है, हजारों शक्तियां है हजार ही, जिसमें ये जितनी गोपिका है ना, ये भगवान की शक्ति तो है। पहले कृष्ण भगवान और कृष्ण भगवान दो हुए, राधिका जी हुई, राधिका जी से आठ सखियां हुई, भगवान से आठ सखा हुए, फिर आठ सखियों से फिर अनंत हुए, हजारों ही हजारों ही, उसे अंत नहीं है। हमारे एक बात है थोड़ी सी अलग है, जो एक कर्म योग और ज्ञान योग में मुक्ति हो जावे और वो बिना फिर बिल्कुल मदन बन रहे प्रकृति में छूट जावे, और ज्ञान योग नहीं भक्ति योग रामायण है वो समग्र रूप में जान लेवे। तो ये रामायण है, हमारी धारणा है बताओ आपने के आप तो कहो कि अगर थोड़ी सी सूक्ष्म मतलब प्रकृति रो वो रहे हुए मान लो आग्रह आप सिद्धांत रो रहे हुए तो भी मुक्त हो जाए। हमारो अटे ये मन में आवे के जहाँ पर प्रकृति मतलब अपनी एक स्वतंत्र सत्ता खुद की यानी मैं मुक्त होगा ये बिल्कुल नहीं रहे, यानी अपन है से बिल्कुल अभिन्न हो जाए, बिल्कुल है में ही विलीन हो जाए, है से अभिन्न हो जाए, वो वासुदेव शर्म है क्या? वासुदेव सर्व द्वंद्व बात है, वासुदेव सर्व सगुण को लेकर हुआ तो वासुदेव सर्व है, निर्गुण देव तो ब्रह्म सगुण, सर्वं खलुदं ब्रह्म हुआ, सर्वं खलुदं ब्रह्म ज्ञान मार्ग में जाकर अंत में हुआ तो सर्वं खलुदं ब्रह्म होगा, और भक्ति मार्ग हो तो वासुदेव सर्व होगा। बताया ना वो साधना कौन सी थी? साधना के संस्कार रहते हैं, सिद्ध अवस्था में भी साधना के संस्कार होते हैं, इस वास्ते सिद्ध पुरुषों का दो वर्ग भी एक एक स्वभाव नहीं मिलेगा। साधना उसकी उपेक्षा उपरांत करे तो किसी मार्ग तो चलेगा ही, किसी मार्ग चले तो वासुदेव शर्म हो जाएगा, किसी में पक्ष नहीं रखेगा तो वासुदेव शर्म हो जाएगा, बिना जाने बिना कहे बिना सोचे हुए आप से आप ही भक्ति आ ही जाएगी जबरदस्ती। भगवान को तो मानता है वो, आने से तो आवे भरी आई सुख बिना विचार के भी आवे भरी आई रावण में जबरदस्ती आ जाएगी, बस सुख आ जाएगा। जैसे आप कहते हो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, ये होता है भगवान ही मन जाता तो क्या प्रिय है क्या प्रिय होता है? भाई देखो देखो पता है, एक होता है भगवान से भेद, एक होता है अभेद, एक होती है अभिन्नता, तो अभिन्नता द्वैत में भी होती है अद्वैत में भी होती है, और अभेद द्वैत अद्वैत में होता है और भेद द्वैत में होता है, और अभेद अद्वैत में होता है, और भिन्नता द्वैत अद्वैत दोनों होती है अभिन्नता, जैसे स्त्री पुरुष दोनों तो दोनों मिलकर एक हो गए तो दोनों अभिन्नता हो जाएगी, वो अभिन्नता का रस है वो भक्ति का रस है अभिन्नता का, भेद गल जाएंगे भेद में अभेद हो जाएंगे ये ज्ञान का रस है, और ज्ञान का वो रस है जो कर्मियों को मिल जाएगा और ज्ञानियों को मिल जाएगा। अभिन्नता और भिन्नता वाला बात तो समझ में आवे, लेकिन ये भगवान मेरे मुकुट मणि में भक्तन को दास भगवान मुकुट मणि बना ले, भगवान युगाजन का ही मुकुट मणि बना ले ना, भगवान एक हुए थे ये तो, और वासुदेव शर्म होने पर भी भक्तिर्थम स्वीकृतम द्वैतम, ज्ञान से पहले द्वैत है पैदा देने वाला, और ज्ञान ऊर्धम जो भक्तिर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैत आदि भी सुंदर हो, भक्ति अर्थ द्वैत भी स्वीकार किया, भगवान कृष्ण ही तो राधा जी कृष्ण को बने, अच्छा दो बन करके ही दोनों को एक एक आकर्षण हुआ, दोनों एक होकर आकर्षण हुआ उनका, तो अद्वैत आदि भी सुंदरम भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैत आदि भी सुंदरम, भक्ति में तो स्वीकृत है द्वैत, द्वैत है नहीं है तो भगवान ही, श्री जी भी भगवान है, भगवान भी भगवान है, परंतु ये स्वीकृत किया है प्रेम बिड़ी प्रत्यक्षम वर्धमान के लिए, क्यों स्वीकृत भगवान राधा जी को देख रहे भगवान का प्रेम बढ़े, भगवान को देख रहे राधा जी का प्रेम बढ़े, ये प्रत्यक्षम वर्धमान प्रेम हो। अच्छा आप अकेले हो तो आपका उत्साह बढ़ता है, बने एक हो आप अकेले हो कभी विचार तो एक होते हुए उत्साह बढ़ता है नहीं कभी नहीं, आप अकेले में तो बड़े डूम पढ़ने में क्या हर हुआ उनका पाप हो गया होगा, वो जो अद्वैत का तत्व है ना वो तो अद्वैत आदि विष्णु धर्म बताया। अब ये बात है ना, ये बात समझ में बातों से नहीं आती, वो अनुभव बहुत आती है। वो जितना शब्दों में आता है तो मैं कह सकता हूँ, आगर में हमें पता नहीं क्या है कैसे समुद्र है, ऐश्वर्य भगवान का अनंत है, ईश्वर का जो ऐश्वर्य है वो अनंत है। विराट रूप से थोड़ा प्रकट किया अर्जुन की घबरा गया, अगर नहीं घबरा तो आकर इंदा नहीं की तो और कहते भगवान और कहते ही जाते घबरा वो भैर से तो भगवान बंद कर दिया। केवल भक्ति की तरफ देखा समाधान है, ज्ञान के साथ तुलना करे ना तुलना तुलना बैठे तुलना में बैठे तो तुलना करके अंत में भक्ति में बैठ जाएगा, अंत में भक्ति मानो को तो बैठ जाएगा। जब भगवान ने अपना कह दिया ना प्रिय ज्ञान में अत्यंत हम सच मम प्रिय भगवान को अत्यंत प्यारा है, भगवान उसको अत्यंत प्यारे तो अत्यंत प्यारा होता है ना वहाँ वो बात बैठ जाएगी। अब आप अटकल लगाओ मैं अकेले में था आनंद नहीं बढ़ता है नहीं, गीता है नहीं गीता, गीता क्या है भगवद गीता क्या चीज है, भगवद गीता है भगवान का गीत, आदमी खुश होकर गीत गाता है, एकल बैठे गीत गाता है जाता है मस्त होकर गीत गाता है, तो भगवान मस्त होकर गीत गया है उसका नाम गीता है, उपनिषद और से गीता श्रेलिंग हो गया, नहीं तो भगवद गीता होना चाहिए तो खुशी में आकर भगवान ने कही है गीता, वो पैसा महाभारत अश्वमेध पर्व में अनुगीता कही है, वहां अर्जुन ने पूछा मैं नहीं कह सकता अभी उसने जो कही योग में स्थित कही है वो नहीं कह सकता, सब भगवान गया है उसे 36 अध्याय अनुगीता 36 अध्याय, परंतु इसका ये रस नहीं है जो गीता में है। मस्त भक्ति मार्ग भगवान खुद मस्त भाई भगवान खुद मस्ती में हो गए, इस बात गीत है गीत गया भगवान है, हर एक आदमी एक जंगल में गीत गाता है अपना बैठे बैठे खुश यार गीत गाया करता है, तो गीत का अर्थ है प्रसन्नता की बात, इस बात भगवत गीतम होना चाहिए तो सामान्य भगवत गीतम, परंतु उपनिषद उपनिषद उपनिषद स्त्रीलिंग इस बात भगवत गीता है। 29 श्लोक में ज्ञान की बात देखें जरा मरण मोक्षा है माम अस्त्र तीर्थम दिए ज्ञान से ये वासुदेवस्वरम है क्या ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्मचारी ना ये साधन है मेरी प्राप्ति के लिए साधन है दो ज्ञान योग और कर्म योग ये बात बताइए। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 29 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम